Selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Sa'd suresinin 5. necmine başlamış ve insan yaratılışı ile ilgili olarak ruh üfürülmesi konusuna kadar gelmiştik. Oradan itibaren devam edebiliriz evet, efendim. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum da o konuya değinmezden evvel bundan evvelki yayınlanan Davut bölümüyle ilgili bölümde izleyicilerimizden bir mesaj var. Ben o mesajı burada değerlendireyim sıcağı sıcağına da onu cevaplandırayım. Ondan sonra oradan devam edelim. Tabii. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki Türkiye'den 3 tane kişi bir de Almanya'dan Zühal Aydoğan hanımefendi. Sad suresinin 26. ayette "Ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık" ifadesini bu ayetin tamamını halk tarafından Davut peygambere söylendiğini ifade ettiniz. Bu ifadenin Allah tarafından Davud'a söylenmiş olamaz mı? Evet, açıklarsanız sevinirim. Saygıyla demiş. Böyle bir şey de kullanmış. Güzel bir soru. Tamam, güzel bir soru ve sıcağı sıcağına da biz burada bunu değerlendirelim dedik. Şimdi söz akışı içerisinde oradaki biz ifadesinin Allah tarafından da söylenmiş olması muhtemel gözükür. Bu doğru. Yani biz çoğu yerlerde de bu tamamen Allah tarafından Davud'a söylenmiş olarak kabul edilir. Ama biz kitabımıza da bakar mısınız 26. ayete? Evet. Burada. Biz bunu değerlendirirken 26. ayette orada görüyorsunuz değil mi? Evet, biz diyoruz. Şimdi biz diyor da biz kesme. Oradaki bizi tek biz olarak ifade etmedik. İki tane biz var. İki tane biz yazdık. Bir büyük harfle başlıyor, bir küçük harfle. Bir tanesi büyük harfle, bir tanesi küçük harfle. Tamam. İnşallah gençler de bunu gösterebilirlerse topluma şöyle. Tabii. Biz bunu slash'la büyük harfle biz dediğimiz zaman Rabbimizin dediğini biz dediği zamandaki oradaki halkın demiş olduğunu İnsanları. Kastederek bunu orada slaşladık. Tabii. Ama şimdi bizim tercihimize gelecek olursa tevilimiz bundan hangi yanadır diyecek olursanız biz bunu halktan yana kullanıyoruz. Tabii. Ki onu söyledik bu detaya orada girmedik. Niye diyecek olursanız şimdi Kur'an'ımızda Nisa suresine baktığımız zaman 58 ve 59. ayetlerde insanların, Müslümanların kendilerine devlet başkanını seçmeleri evet. ve devlet başkanındaki nitelikleri de orada nasıl olması gerektiğini de Rabbimiz emreder. Orada buyurur ki mesela Nisa 58'de şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmenizi emrediyor. Oradadır bak Allah. Bu bir. İkincisi 59. ayette ey iman etmiş kimseler Allah'a itaat edin, elçiye ve sizden olan emir sahiplerine yani ana yöneticiye de itaat edin der. Ve böylece şöyle de bir de pratiğe baktığımız zaman Allah dünyaya elçi seçmiştir. Elçileri halk seçmez. Elçileri Allah seçer insanlar arasından ve elçileri Allah görevlendirir. Ama kamu yöneticilerini Allah seçmez. Bu ayette gerede olduğu gibi herkes kendi yöneticisini kendisi seçer. Ve bu ayette de dediğimiz gibi elçi söyle yöneticiniz, ülül emriniz kendinizden olacaktır. Ve emanetleri de ehline vermenizi emreder Allah der ve böylece müminler Allah tanıyan insanlar kendilerinden olmak kayıt ve şartıyla bir de emaneti kamu görevlerini o görevin ehli insanlara vermek zorundalar. Yani diyeceğim şu ki kamu görevlisini seçmek Allah'ın işi değil kulun işidir. Bizim bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanlarının hiçbir zaman işi veyahut da dünyadaki kralları, bilmem o padişahları Allah seçmez. Kesinlikle. O seçmedi, o görevleri Allah vermedi. Evet. Her ne kadar bazı yerlerde padişahlar Allah'ın gölgesidir dense de, halife Allah'ın gölgesidir dense de öyle bir olay yok. Onlar kulların kendi seçimleridir, kendi atamalarıdır, kendi tayinleridir. Kesinlikle. Evet. Biz ama tabii, söz orada her ikisini de ifade edebileceğinden, tekrar ediyorum, biz her ikisini de orada göstermiştik. Bu değerli izleyicimize de yani duyarlılıklarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bunu da burada belirtmiş olayım. Evet. Şimdi gelelim kaldığımız yere. Şimdi Cenab-ı Hak bize insanın hem maddi ve hem de manevi yönünü belirten bir pasajı açıklıyordu Saz Suresinin o necminde. Orada önce insanı bir beşer halinde yarattığını, beşeri yarattıktan sonra meleklere, işte bu yarattığım beşere, tamam mı? Secde etme, onu şey yap, tesviye ettiğim zaman ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secde edeceksiniz emrini vermişti. Evet. Orayı açıklıyorduk. İnsanın yaratılışının aşama aşama olduğunu ve bu aşamaların neler olduğunu ifade ediyorduk. Şimdi buraya kadar insanın anlatmış olduğumuz noktalar insanın maddi boyutu. Maddi boyutu dediğimiz zaman canlılık. Yani sıradan canlılığı. Şimdi şöyle diyeceğim de bu Türkçe'de yanlış kullanıldığı için yani hayvani boyut diyeceğim de yani çünkü hayvan sözü canlı demek olmasına rağmen hani böyle bir hakaret sözcüğü olarak kullanıldığından eksik kalıyor başka ifadeler. Bu insanın yani canlılığını ifade eden sıradan bir canlı, diğer canlılarla bir canlılığını ifade eder. İşte bundan sonraki bölümse İnsanın esas değer verilen, Allah'la muhatap olacağı, Allah'ın emirleriyle, mükellefiyetiyle muhatap olacağı noktasına geleceğiz. İnsanın manevi boyutu, zihni boyutu veyahut da enerjik boyutu. Cenab-ı Hak orada ne demişti? Ben onu tesviye ettiğim zaman demişti. Tesviye yani düzenledi dediği zaman neydi? İnsan bir hani şey gibi bir kaya gibi bir şeydi de onu kaş göz yaparak falan heykel tıraş gibi işleme değil o. Değil. Onun aşama aşama coğrafi koşulları içerisindeki gelişimiydi. Onlar oldu ve ondan sonra bir noktaya geldi. Ne dedi? Ve ona ruhumdan üflediğim zaman onlara secde edeceksiniz. Şimdi burada işte Allah'ın ruh üfürmesi noktasına geldik. Şimdi o bölümü açacağız inşallah. Buyurun. Şimdi Allah'ın ruh üfürme ifadesini Sa'd 71-72'de gördük gibi Hicr 28-29'da ve Secde 9'da da göreceğiz. Bunları tek tek okumayacağım. Yani zaman kazanalım diye sadece değerli izleyicilerimiz bilsin. Ruh üfürmesi dediğimiz zaman sanki Allah yine diyelim ki klasik anlayışta bir heykel yapmıştı ama cansızdı. Ona üfürdü. O hemen canlanıverdi gibi. Hayat buldu, canlandı gibi anlaşılır. Bu o demek değil. Aynı şeyi biliyorsunuz şeyde söyle İsa peygamberle ilgili de anlatıldı. Ben kuş şeklinde bir şey yaratacağım demesine rağmen orada kuş yaptığı, sonradan da ona üfürüp onu canlandırdığı falan gibi böyle yanlış anlamalar, yanlış şeyler çok şeydir biliyorsunuz. Müslümanlar kadar yalana, safsataya inanan bir kesim de yok maalesef toplumda yani. Şimdi o noktadan şimdi şöyle anlatacağım. Daha önce ruh konumunda bunu değindiydik aslında. Bunları uzun uzun işlediğimiz için burada kısa keseceğim. Bugünkü toplumun ruh anlayışı İslami ve Kur'ani bir anlayış değildir. Bugünkü ruh anlayışı, ruh kabulü tamamen Yunan felsefesindeki ruh anlayışıdır. Kur'an'da, İslam'da insanın ruhuyla ilgili hiçbir bilgi yoktur ve hiçbir zaman için Allah insanın ruhuna ait, ruhuyla ilgili bize bilgi vermemiştir. Kur'an'daki ruh sözcüğü Allah'ın vahyi demektir. Vahiy bilgisi demektir, kutsal bilgi demektir. Bunu burada ön bilgi olarak burada şey yapıyorum şimdi. Şimdi ruh öz anlamıyla can demektir. Yani bedeni ayakta tutan, onun yaşamasını sağlayan, ölmekten, kokuşmaktan, leş olmaktan koruyan cevher neyse. Mahiyetini bilemiyoruz. Mahiyetiyle ilgili bize de bir bilgi verilmedi. İleriye doğru da insanoğlu böyle bir şeyin keşfini yapar mı yapamaz mı onu da bilmiyoruz. Onu zamana bırakalım. Ve vahiyye, kutsal bilgiye ruh denmesinin sebebi de nasıl ki insanın canı, canlıların canı diyen ruhu onları kokuşmaktan, ölmekten koruyorsa, vahiyler de bu defa toplumun canıdır, sosyal ruhtur. Toplumların tümünü kokuşmaktan, yani her türlü fitneden, fesattan, her türlü hastalıktan, ölmüşlükten, kokuşmuştan korur da. Onun için de vahiy de ruhtur. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da biz sana tarafımızdan olan ruhu vahyettiktir. Bunu derken, peygambere bunu derken sen ölüydün de yeni canlandırdık anlamında değil. Sana toplumun ruhu olan, toplumu canlı tutacak, toplumdaki her türlü pisliği, kokuşmuşluğu önleyecek ruhu sana vahyettik demek. Ha, şimdi bu böyle olunca üfürülmesi ne demek oluyor? Şunu anladık. Bak onu ruh dediğimiz zaman Kur'an'daki geçen ruh toplumun canı olan vahiy. Peki bunun üfürülmesi ne? Bak bu çok ince bir nokta. Sana ruh verdik demiyor. Sana ruhu üfürdük diyor. Yani buradaki şeye insana ruhun üfürülmesinden bahsediyor. Bunu, bu bir mecazi ifade, bu bir deyimdir. Şimdi Türkçemizde de vardır. Bir şeyden koklatmak veyahut da üfürmek bir şeyin azlığını ifade eder. Evet. Yani biz sana biraz işte ne derler? Yani sana zırnık bile koklatmam derler. Evet, zırnık kelimesi. Zırnık bile koklatmam. Bile, bak yani. Şimdi bunun anlamı zırnık acı bir şey. Onun azını bile vermem demek. Yani koklatmak burada azlığı ifade eder. Ne evet. Üfürme de Arapçada böyle bir şeyden üfürme de çok az. Ondan çok azının verilmesini ifade eder. Hatta çok enteresan bir tespitimiz daha var burada. Nefaha sözcüğü hı ile yazılır. Nefaha hı ile yazıldığı zaman üfürme demek olur. Tuhafınıza gider. Bu noktalar sonra kondu ya. Onun noktasını kaldırırsan hı ile okursan da koklama olur, koklatma olur biliyor musunuz? Yani Türkçedeki deyimle de birebir uyum olur. Bunu da ek bir teknik bilgi olarak burada şey yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Şimdi neden burada bu anlamları alıyoruz koklatmada? Şimdi İsra suresinin 85. ayetinde orada birilerinin peygambere ruhtan sorduğu konu edilir. Sana ruhtan soruyorlar. Evet. Bak sana ruhtan soruyorlar tamam mı? Evet. Orada bu soruya cevap. Şimdi soranların kastı, bak soranların kastı belki de insanın ruhu. İnsan ruhu. Ama insan ruhunu bilseler ne olur, bilmeseler ne olur? Kimseye bir faydası olan bir şey değil. Lüzumsuz bilgi. O ise Cenab-ı Hak işte bunlara cevap olarak, bakın cevap olarak bu sorunun cevabını Allah veriyor. Buyurur ki orada, de ki ruh yani vahiy Rabbimin işindendir. Size ise az bilgiden başka bir şey verilmemiştir. Çok net bu. Ha, bak o ruh var ya Rabbimin işindendir o. Onu başkası yapamaz. Bu vahiy başkası yapamaz. Ondan da size az bir şey verilmiştir. Az, az. Az verilme neydi? Şu kadar bir şey. Koklatma. Işte. Evet. Yani koklatma, tabii. Koklatma mahiyetinde bir şeydir. Az verildi. Şimdi bunun ruhun, yani vahyin ruh anlamında olduğunu ve buradaki ruhun üfürülmesinin vahiylenme, bilgilenme noktasından olduğunu da Bakara suresinin 30-34. Ayetlerinden oluşan bir pasaj var. Orada Cenab-ı Hak hani meleklere der ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım der. Bir halife oluşturacağım dediği zaman o temsili anlatımda bakın o temsili anlatımda meleklerden itiraz gelir. Yeryüzünde fesat dökecek, kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yapacaksın diye de Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim der. Ve ondan sonra da bakın 31. ayette Allah Rabbin diyor böyle Adem'e isimleri öğretti. İsim. İsimlerin tümünü öğretti. İşte bu isimlerin tümünü öğretilmesi ruhun üfürülmesi az bir bilgidir. Allah tutup da kendinde ne kadar bir bilgi varsa bak, ne kadar bilgi varsa Adem'e vermedi. Adem'e ne kadarını verdi? Esma'yı verdi. Esma'yı verdi. İsimleri verdi. Bu nedir? İsimlerin tümünü öğrenme. Başka şeyleri değil. Ne fizik, ne kimya, ne şu bu falan. Eşya ile tabiatla kendi arasında onun özelliklerini, tabiatının özelliklerini keşfetme imkanını verdi. O da onun özelliklerine göre onu isimlendirdi. Onun için bu insanoğluna gelen bilgiler, bakın insanoğluna gelen bilgiler, hangi bilgiler? Bizim bildiğimiz Nuh'la vahyedilmiş, değil mi? Evet. İbrahim'e kitap verilmiş. Verildi mi? Evet. Verildi. Daha bildiğimiz ne kitap var? Tevrat var, Tevrat. Zebur var, İncil var ve Kur'an var. İşte bu kitapların tümü, bakın, kitapların tümü, buradaki bilgilerin tümü, Allah'ın bilgisinin nesidir? Birer koklatılmasıdır. Biraz üfürülmesidir. Tamam mı kardeşim? Şimdi Allah'ın bilgisi ise nedir? Bakın Kehf 109'da nedir Allah? De ki, Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. Hatta bir o kadarını daha getirsek bile. Lokman 27'de ve eğer şüphesiz yeryüzünde ağaçtan ne varsa kalem olsa, denizle arkasından 7 deniz katılarak onun mürekkebi olsa Allah'ın sözleri tükenmezdi. Tamam mı? Peki bize yansımış Allah'ın bilgisinden, Allah'ın sözü olarak bize yansımış olan nedir? İşte çok mübarek kitaptaki, evet, 6000 küsur ayet. Evet. Öyle mi? Bu kadar işte. Tevrat'ta bir, bilmem ne kadar. Musa'nın ve Zebur'daki ne kadardıysa ve İbrahim'in kitabındaki ne kadardıysa, diğer peygamberlere gelen vahiyler ne kadarsa, onlar az bir şey. Bunun hepsi buradaki ifadelere göre, evet, milyarda, trilyonla bile biri değil. Öyleyse biz bunlara ne diyoruz? Bu işte bu bir koklatmadır, bu üfürmedir. İşte bu demektir ki, şimdi geldik. Evet, siz burada bu noktaya geldiğimiz zaman, biz ona vahyettiğimiz zaman, onu bilgilendirdiğimiz zaman, tamam mı? Secde. Ona secde edeceksiniz. Evet. Ona boyun eğeceksiniz, secde edeceksiniz. Evet. Boyun eğip teslimiyet göstereceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Ve bu emir verdikten sonra bunun üzerine iblis, düşünce yetisi hariç evrendeki güçlerin tümü hep birlikte boyun eğip teslimiyet gösterdiler. İblis büyüklük tasladı ve o görmezden gelenlerden idi. Evet. Şimdi birincisi burada secde sözü var. Secdeyi değerli izleyicilerimize belki 1000 defa hatırlattık şeylerden. Evet. Şimdi tutup da yere kapanıp dizüstü başı yere koyup elleri böyle yapıp burnu alnını yere değdirmek secde demek değil. Değil. Secde teslimiyet göstermek, boyun eğmek demek. Secdenin öz anlamını hatırlayacak olursanız meyve yüklü hurma dallarının aşağı doğru eğilmesi veyahut da devenin sahibini üzerine bindirmesi için boynunu uzatıvermesidir. Deve boynunu uzatır, sahibi onun boynuna basarak, onu merdiven olarak kullanarak üstüne biner. Secdenin esas anlamı budur. Allah'a secde dediğimiz zaman sen Allah'a teslim ol, Allah'a boynunu eğ, bak Allah'a boynunu eğ, teslimiyet göster, Allah ne dediyse onu yap demek. Allah'ın dediklerini yapmaya teslimiyet, secde göstermek denir. Bu bir. Şimdi burada bir nokta daha belirteceğim. Daha önce yine uzun uzun anlattım. Şeytan programlarıyla ilgili anlattım. İblis programlarıyla ilgili anlattım. Bu hepsi secde etti. Melekler, melekeler secde etti ama iblis etmedi dediğimiz an. İblis de meleklerden bir melek, görünmeyen cin falan, bunları uzun anlattıktan sonra bu da insanın psikolojide indirekt tepki dediğimiz kısaca şey yapacak olursak, insanın enerjik boyutundan indirekt tepki düşünce yetisidir. Şimdi yeryüzündeki, bu arada meleği de anlatayım kısaca. Melekler de, melek sözcüğünü biliyorsunuz iki tane kökten gelir. Birisi ülüktür, birisi melektir. Ülükten haberci demektir. Kur'an'daki geçenlerin ülükten gelen melek, melaike sözcükleri vahiylerdir, Kur'an ayetleridir. Ötekiler de evrendeki normal olarak güçlü varlıklardır, güçlerdir. Canlı güçlerdir, cansız güçlerdir. Canlı güçlerdir, Bakara suresinde görürsün, tavut taşıyan devedir, katırdır, mandadır, öküzdür. Onları da Allah melek diye ifade eder. Yeri gelir rüzgarı, fırtınayı, devremi vesaireyi de Allah melek diye ifade eder. Burada Adem'e secde eden melekler, bakın burada Adem'e secde eden melekler doğadaki güçlerdir. Evet. Doğadaki güçlerdir. Yani burada şey yapacak olursak, doğadaki her güç, iblis hariç, ister fiziksel olsun, bak, ister enerji boyutuyla olsun, ister madde boyutuyla olsun, tüm güçler bilgilenmiş, ruh üfürülmüş, bilgi sahibi olan insana boyun eğmekle mükelleftir. Adem'e secde eden veyahut da beşere, yani ruh üfürülmüş beşere secde eden melekler bunlardır. İnsanoğlu koskoca develeri, filleri, tamam mı? Hepsini kontrolü altına almıştır, evcilleştirmiştir. Onları kontrol eder. Yine kuşları, dağları, madenleri şey yapmıştır. Rüzgardan şey yapmış, şöyle değirmenler yapmıştır, rüzgar gülleri yapmıştır, enerji üretir, uçakları uçurur, sellerin önüne barajlar kurur, onlardan enerji üretir. Yani kısacası doğadaki tüm güçler insanın, hangi insanın? Bilgili insanın. Evet. Bak, bilgilenmiş insanın kontrolüne girmiştir, ona boyun eğmiştir. Ama bak şimdi, meleklerden olmasına rağmen, o da bir güç olmasına rağmen, zihinsel güç, enerji güç olmasına rağmen, iblis dediğimiz özelliğimiz kesinlikle insana secde etmez, boyun eğmez. O onun kontrolüne gitmez, o bağımsız çalışır. Heh. Bunları burada öz olarak bunu ifade ettim. Bak şimdi bu anlattığım olayların tümünü, Câsiye suresinin 12-13. Ayetlerindeki bir şeyle özetleyeceğiz. Allah işi olarak içinde gemilerin seyretmesi, sizin de onun armağanlarından rızık aramanız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için denizi emrinize veren, yani suyun kaldırma kuvveti, denizden yararlanma, suyun yarılması özellikle, tamam mı? Basitçe üzerinden gemilerin yara yara gitmesi. Yani denizin sıvının özelliklerinde burada boyun eğişini anlatır. Yararlanacağınız yapı ve özelliklerde yaratan zattır. Ve o göklerde ve yeryüzünde bulunan her şeyi kendinden sizin hizmetine vermiştir. Her şeyi kendinden sizin hizmetine vermiştir. İşte meleklerin secdesi bu ayetle birebir açıklanır. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için alametler, göstergeler vardır. Ama düşünen, tefekkür eden insanlar için bunda böyle bir şey vardır. Evet, şimdi düşünmeyen için ise doğada hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Yani, o hiçbir şeyi görmez, hiçbir şeyin de farkında olmaz. Evet. Şimdi bunları öz olarak anlatıyoruz. Çünkü bunların daha önce uzun uzun özel program olarak geçmişlerde şey yapmıştık. Evet. Şimdi iblis secde etmiyor. Şimdi iblisle ilgili ister istemez burada uzun ayrıntılar gelecek. Tabii. Bakın çok iyi dikkat edeceğiz. Allah iblise, o benim iki elimle, kudretimle oluşturduğuma boyun eğip teslim olmana ne engel oldu? İblis boyun eğmiyor ya. Tabii. Allah bakın, benim iki elimle diyor, yarattığıma boyun eğmeye sana ne engel oldu? Ne engel oluyor ki? Bu çok önemli bir şey. Burada önce şunu da hatırlatayım. Bu ifadeler temsili bir anlatımdır. Geçmişte, tarihte böyle bir olay olmamıştır. Allah bunu Kur'an'da, şimdi hani müteşabih anlatımlar vardır. Bazı anlatımlar vardır, şu vardır. Bazısında Cenab-ı Hak tiyatro kurar. Tiyatronun içerisinde kendisi aktörlerden biridir. İblis, melekler, şunlar bunlar hepsi birer aktördür. Ve bunları bize iyi anlayalım diye. Yani görsellik getirir, bir canlılık getirir. İyi anlayalım diye bu teknikle anlatır. Bu bir anlatım tekniğidir. Yoksa geçmişte Allah'ın böyle bir şey kurup da sahne kurup da böyle bir olayı yaşattığı söz konusu değildir. Bunun da altını basa basa söyleyeyim. Burada bunu anlattıktan sonra Allah diyor ki iki elimle, kudretimle oluşturduğuma boyun eğen neye teslim olmuyorsun? Bak iki elimle diyor. İki elimle demesinin ifadesi, bak Allah'ın eli olduğundan şey yapmaz, anlamına gelmez. Şimdi başka yerlerde de hani Allah iki elim ifadesi, gözlerimiz, yüz ifadeleri de vardır. Bu ifade bak benim değer verdiğim demek. Değer verdiğim. İnsanın önemli, faziletli ve şerefli bir varlık oluşuna delalet eden bir ifadedir. Çünkü bak geçmişte de edebiyatta da özellikle yani krallıklarda bir kral bile sıradan işlerini hizmetkarlarına yaptırırken önemli işlerini bizzat kendisi yapar. Kralın böyle yapması onun o işe ne kadar önem verdiğini gösterir. Ayetteki iki elimle ifadesi de Yüce Allah'ın insanın yaratılışını emrinde olanlara bırakmadığını bizzat kendisinin yaptığını bildirerek onun değerini ifade eder. Bunu da bu özelliği de burada vurgulamış olurum. Ve itina ile yaratmak. Yani bir de itina ile yaratmak. Aynen. Ben yarattım diyor. Allah ben bunu iki elimle yarattım dediği zaman birisine havale etmedim, şey yapıp oluşturtmadım, kendim oluşturttum diyor. Evet. Bunun anlamı ne? İyi ustanın ürünü de iyi olur. Mesele o. Tamam. En büyük usta. Ve olur. Hakikaten işte bunu dediğimiz zaman işte ustalık meselesiyle sıradan birisi yapmadı. Sıradan birisi yaptığı zaman bozuk olur, şu olur, bu olur. Şimdi Allah iki elimle deyip itina ile yaptım dediğine göre o günden bugüne de insanoğlu hepsi biyologları, sosyologları, fizyologları herkes araştırır. İnsanın da bir yaratılışında kusur arar. Kaşı şöyle olmalı değil mi? Olsa nasıl olur? Gözü şurada olsa ne olur? Burnu böyle olsa, kalbi şöyle olsa, içi dışın falan filan, fonksiyonları falan filan dediği zaman insanın yaratılışında zerrece kusur bulamazlar. İşte bu neden ustasının büyüklüğündendir. Büyük ustanın eseri de güzel olur, mükemmel olur. Efendim burada bir kısa verelim isterseniz. Ardından devam edelim tekrar. Peki. Çok teşekkür ederim. Oldu, teşekkür ediyorum. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci arada araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi insan yaratılması aşamasında Rabbimizin iki el ile yaratması konusunda açıklamalarda bulunuyordu. Oradan devam edelim efendim. Buyurun. Evet, yine birkaç incelik noktasına daha anlatacağım burada. 74. ayetin sonunda iblis büyüklük tasladı ve o görmez gelenlerden idi diye bir ifade var. İstekbera ve kâne minel kafirin diye bir ifade var. Evet. Şimdi hani iblis secde etmedi ya. Evet. İblis secde etmedikten sonra gelen bir ifade bu. Görmezden bu gelmesi. Klasik kabulde çok burada anlatacağım şey, şuna iyi dikkat edeceğiz. Birisi büyüklük tasladı ifadesi. Bu doğru. İblis büyüklük tasladı orada. İkincisi ve kâne minel kafirin ifadesi. O kafirlerden idi. Şimdi klasik anlayışta genellikle meallere değerleyicilerin bakarlarsa o sanki ve kâne minel kafirin, o kafirlerden oldu, kafirlerden oluverdi diye iblisin orada kafirleştiğini ifade anlatan ifadeler bulacaklar. Bu evet. Çok yanlış bir şeydir. İblis orada kafir olmadı. Oradaki vekâne minel kafirin ifadesi iblis yaratıldığından beri kafirdi demek. Eğer ki olayı bu şeye bağlayacak olursak, bu olaya, buradaki temsili olaya bağlayacak olursak, ifade, bunu teknik olarak bildiriyorum, çok önemlidir. Vekâne değil de fekâne olması lazımdı. Bunun üzerine iblis kafirleşti gibi bir anlam çıkması lazım. Halbuki ayette öyle değildir. Ve kâne minel kafirin. O kafirlerden idi. Önceden de kafirdi o. Önceden de kafirdi. Ha, şimdi iblis önceden de kafirdi. Bak bunu iyi bir şey yapacağız. O önceden de kafirdi. Şimdi mesela şimdi şöyle değerli izleyicilerimize şunları hatırlatayım. Kur'an'da kâne ile ilgili ifadeler Allah'la da ilgili çoktur. Mesela hani bu Nasr suresinin son ayetini bilir mi? Okur musunuz? Son şey. Ve kâne rabbuke. Son noktasını. Birden bir şey yapamadım. Evet. Hani ezberi bildiğim şey. İnnehu kâne tevvâbe. Tevvâb, evet. Tamam. İnnehu kâne tevvâb. Orada kâne aynı. O tevbeleri kabul eden oldu. Eskiden değil miydi? Evet. O değil. Burada geldiği zaman Allah ezelden beri tevbe, ezelden beri tevvâptır. Tamam mı? Ezelden beri tevvâptır. O anda aynı. Değil. Evvelden İblis de yaratıldığından beri kafirdir. Kânenin anlamı çok önemli. Ha, burada şeydi. Eğer ki bu olaya bağlayacak olursak vekâne değil, fekâne diye gelmesi lazımdı. Evet. Ha, fekâne diye gelmemiş. Bunun iblisin geçmişini anlatıyor. Bize burada yani içimizdeki bu iblisin nemenen bir varlık olduğunu öğretiyor bize şimdi. Evet, evet. O çok önemli. Şimdi burada bunun devamında şimdi Cenab-ı Hak bakın iblise sorar. O secde etmedi ya, boyun eğmiyor ya. Şimdi ona sorar. Büyüklendin mi? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan biri mi oldun? Allah soruyor. Şimdi sorma sahibi olmasın. Allah onun ne yaptığını, bilmiyorum neden yapmadığını bilmiyor mu? Zaten biliyor. Bak şimdi tabii. Buraya iyi dikkat edeceğiz ya. Tabii. Bak şimdi biliyor. Ama o bir sahne ya, tiyatro sahnesi ya. Evet. Orada ona itiraf ettirtmek için bu soruyu sorar. Evet. Ondan bir itiraf alacak. Onun gerekçesini, o itirafı da bize bildirecek. Gözünüzü açın, bu böyle bir varlık diye onun ağzından dinlettirecek. Şimdi insan birisine soruyu neden sorar? Siz mahkemede niye sorardınız soruyu vatandaşa? Burayı öğrenmek için. Öğrenmek. Tabii. Başka? Ve şahitlendirip başka hüküm kurmak. İtiraf ettirmek için. İtiraf tabii ki. Ha, itiraf evet. Ettirmek için. Ha, sorgulamanın nedeni itiraftır. Ha. Sanık şimdi Allah da burada oradaki top şeyde onu hani bir karşı geldi ya, boyun eğmedi ya şimdi. Ben yapmam onu dedi ya. Tamam. İtiraf ettirecek. Ona neden yapmadığını itiraf ettirecek. Bize de bunun hepsini deşifre edecek. Tiyatro sahnesi gibi. Ha. Evet. İtiraf evet. Ettirmek. Bunu iki gerekçe bak. Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun? Büyüklendin mi? Ha. Şimdi iblis der ki orada. Bak şimdi iblis orada der ki. Ben ondan hayırlıyım. Evet. Gerekçesi bu. Beni ateşten oluş yarattın. Onu ise madde, topraktan yarattın. Tamam. Evet. Olayı çözdü. Bitti. İtiraf ettirdi. İtiraf ettirdi. Onun gerekçesini orada Cenab-ı Hak burada buyurdu. İblis diyor ki beni ateşten. Ateş enerjiyi temsil eder. Enerji. Toprak kaba maddeyi temsil eder. İnsanın iki boyutu var. Tamam mı? Evet. Bu bünyemizdeki şeylerin bazı şey harici bir varlık değil. Zihnimizde enerjik çok yönlerimiz var. Dikkat, hafıza, bu intepsel refleks vesaire falan, işte iblis dediğimiz indirekt düşünce, düşünce yetisi. Evet. Bunlar bizim enerjik varlıklarımızdır. Bize bağlı varlıklardır. Ötekiler ise yani bu et, kemik vesaire de toprak bölümümüzü teşkil eder. Evet. Bu diyor ki ben ondan hayırlıyım. Beni enerjiden oluşturdun. Ateşten, enerjiden. Onu ise maddeden, topraktan oluşturdun der. Böyle bir cevap verir. Evet. Şimdi buyurun. İblisin böyle bir açıklaması var. Evet. Ayetin devamına bakacağız. Allah'ın buna, bu teze itirazı yoktur. Ha, onu evet, söyleyeyim. Bu doğrudur. Evet. Yani doğru itiraf etti çünkü. Ha, itiraf etti. Hı. Bu doğrudur. Evet. Şimdi evet, enerji, bak enerji maddeden hayırlıdır. Hayırlıdır çünkü. Maddenin aslı da enerjidir. Yani şimdi o ayrı da, yani burada buna da şey yapar. Bu dünya şey yapıyor ki işte, evet. O enerji olduğun zaman, şimdi şu da var. Onu da belirtelim. Sen maddeyi, işte bu kağıdı değil mi? Eğersin, tükersin, böyle kontrol tabii altına alırsın. Gayet tabii. Enerjiyi mümkün kontrol değil altına alamazsın. Mümkün değil. Tamam mı? Evet. Mesela şimdi enerjiyi ele alacak olursak, bu hani radyo sinyalları, telefon sinyalları, röntgen ışınları bilmem şey, ne duvar taşıyor ne bir şey. Onları delip geçip öbür delip tarafa geçir, doğru geçiyor işte. Bu da ben ondan hayırlıyım demesinin şeyi de bu. Cenab-ı Hak bize bu bilgileri de veriyor. Evet. Biz de işte şeytan kendine göre bir kıyas yaptı da işte kıyasında hata etti de falan filan diye mi ahkam keseriz. Hayır. Evet. Allah'ın anlattığı başka bir şeydir evet, burada. Temsili olarak bir evet, mesaj veriliyor. Evet. Şimdi Allah devreye giriyor burada. Şimdi bu olaydan sonra. Ha, şimdi ben ondan hayırlıyım diyor. Evet. Bunun arkasından bak şimdi neler gelecek. Allah hemen çık oradan. Artık sen kesinlikle racimsin. Kovulmuşsun. Evet. Ha, racimsin diyor özce de. Biz bunu kovulmuşsun, katilin, asılsız söz ve düşünce üretenin, karanlığa taş atanın tekisin. Elbette hayırdan uzak tutmanın da karşılık gününe kadar senin üzerinedir. Hı-hı. Allah da burada onu racim diye ifade ediyor. Racimi sözcüğünü işte biz daha önce şeytanın racimi şey ifade ettik. Racim kelimesi. Birisi aslında taşla öldürme anlamında. Hı. Sen katilsin. Asılsız söylen palavracısın. Asılsız düşünce üretirsin. Olmadık yere hani karanlığa taş atansın şeyden diyor. Ve sen lainsin diyor artık. Allah onu lanetliyor. Lanet hayırdan uzak demek. Yani artık sen toplumun gözünde kötü birisin yani, tamam mı? Evet. Yani ve Cenab-ı Hak burada bunu onun kovulmuş olduğunu, rejim edilmiş olduğunu burada ifade eder. Şimdi sen kovulmuşsun diyor. Peki bu adam, bu şeytan, bu iblis nereden kovuldu? Hı. Nereden kovuldu? Ha. Evet. Bak şimdi bu nereden kovuldu noktasına gelince, şimdi yine klasik de yani o günkü anlayışta tabii o adamlara da biraz hak vermek lazım. Teknoloji, şu bu, insanın biyolojik içerisine dönük psikolojik şeyler falan henüz keşfedilmediğinden dolayı bunu nasıl anlarız, nasıl anlatırız falan gibilerine gidilmemiş. Cennetten. Şimdi bunu demişler ki ya bu mesela İbn Abbas'a göre şeytanlar önceleri göğe çıkmaktan men edilmemişti. Bundan dolayı göklerde dolaşıyor, meleklerden gaybın haberlerini alıyor ve derken Allah sonradan onlara yasak koymuş. Evet. Şimdi yine bir Hicr 16-18'dekinde böyle ayetlerde de bu tip ifadeler var da ona da bu şekilde yine klipler çekilmiş. Buna göre şey yapılmış. Şimdi Ve Allah iblisten bahseder. Bu anlatımların hepsi de şeytanlardan bahseder, biliyor musunuz yani? Şimdi bir öyle, de bunun tutarsızlıkları da var. Tabii. Daha bunların detayına gitmeyeceğim. Biz esas konuları öz olarak anlatırsak daha hayırlı olacağını. Hicr suresinin açılımında onları anlatılır. Onları şey yapacağız inşallah. Şimdi burada şeye bakacak olursak, ayetlere bakacak olursak, şeytanın kovulduğu, yani iblisin kovulduğu yer nedir biliyor musun? Diğer bu Hicr 16. suresindeki evet. ayette Saffat 6 ile 10'da Sema, uzay. Sema, uzay. Uzay. Hmm. Yani uzayda bu kesinlikle herhangi bir işe yaramaz. Orada iş görmez. Evet. Şimdi bunu ileride, şunu da hatırlatayım bu ara. İnşallah Araf suresinde, bundan sonraki surede aynı olayı başka bir açıdan, başka farklı noktalarıyla da gelecek. Tamam. Bu bize, yani iblis dediğimiz şey, insanın sağından, solundan, önünden, arkasından, yani altı cihetten evet. yaklaştığını. Yani bunun anlamı şudur. Biz buna ne diyorduk? İndirekt tepki, düşünce yetisi. İndirekt şey, iblis etki almazsa evet. tepki vermez, hiçbir işe yaramaz. Evet. Görürse fikir beyan eder, fikir üretir, duyarsa fikir üretir, tadarsa, dokunursa, koklarsa bir fikir beyan eder, hemen anında bir şey üretir. Evet. Mesela bu kalemi şey yaptığın zaman, sen gördüğün zaman, kırmızıyı gördüğün zaman o yeşil olsa daha iyi olurdu mesela. Der. Veyahut da dolma kalem olsaydı daha iyi olur, tabii. kurşun kalem olsaydı daha iyi. Yani her ne görürse, kağıtla, kürekle baktığı, ettiği, duyduklarıyla da ilgili öyle. Evet. Tattıklarıyla da ilgili öyle. Ama uzaya onu çıkaracak olursa, bitti. Görmez olursa, duymaz olursa, tatmaz olursa o da pusar. Tepki yok ki, niye alsın hocam? Evet. Tamam. Bunun bu öyle bir özel tepki. Varlığı var. Evet. Yani özelliği var. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi yine devam ediyoruz. Evet. Şeyleri uzatmadan oralara doğru gidelim inşallah. Evet. İblisin müsaade istemesi kaldı şimdi. İzin evet, şimdi oraya benden. Doğru geldik. Bak evet. şimdi. Bu dedi ki ben ondan hayırlıyım. Hı. Öyle mi? Kovulma. O ben enerji yarattın diyor. Onu topraktan, maddeden yarattın diyor. Evet. Orada şimdi. İblis devreye giriyor. Rabbim o halde, bakın şimdi buradaki ifadeleri de iyi anlayacağımız bir noktaya daha dikkat edeceğim. Hem kafir idi ya böyle tamam. şey olarak. Rabbim diyor. Rabbim diyor. Nasıl Allah, kafir olur bu? Mekkeli müşriklere Rabbimiz Allah dedirttiremedi. Evet. Ya. Anladın mı? Çok enteresan. Tamam. Mekkeli müşriklere Allah Rabbim dedirttiremedi. Zaten sorun Allah demelerinde değil, Rab diyemedi. Rabbim Rabli diyemedi. Kabul etmiyorlardı ha, zaten. Rabbimiz Allah diyemiyorlardı ya. Evet. İblis bak ne güzel Rabbim diyor. Rabbim diyor. Kafir mi bu? İnkarcı mı bu? Evet. He? Değil. Allah tanıyor. Bak tabii. şimdi. Hı. Rabbim o halde tekrar diriltecekleri güne kadar bana süre ver. Allah hadi sen belirli bir vakte kadar süre verilerdensin dedi. Buyurun. Evet. Şimdi süre istiyor iblis. Allah da süre veriyor buna. Kıyamete kadar. Evet. Şimdi belirli bir güne kadar. Bak şimdi o buradaki şeyle kıyameti sonra koyalım. Öyle şimdi mi? Burada belirli, belirli bir vakit. Diriltilecekleri güne kadar bana süre ver dedi. O da Allah bunu ifade etti. Hı. Tekrar ederim. Şimdi tekrar burada dediği şeye bakacak olursak ve Allah o güne kadar da izin verdi. Öyle diyelim. Din gününe kadar izin verdi. Şimdi ileride bazı ayetlerde bunu şöyle göreceğiz. Her insanın iblisi o insan ölünceye kadar bir. Genel olarak iblis kıyamete kadar süreli, izinli. Onu da bir şey yapayım. Bir de iblisin ahirette insanlar dirildiği zaman İnsanlarla birlikte bu iblis denilen enerjik varlık da tekrar insanla birlikte ortada. O da mahkeme şeyinde, mahşerde onun yanında. Onun hani bundan evvel Kaf suresinde bahsetmiştik ya, o gün mahşere çıkılırken saik ve şehitle gelir. Evet. Bir şahitleri vardır, bir de neydi vardı? Saik, onu sevk edici vardı. Cehenneme götürmesi sebep olan vardı. Orada da bir de onun mahkemede de onun şahitliğini yapar. Orada da meydanda. Evet. Ama ondan sonra insanla beraber cehenneme gitmiyor o. Orada bitiyor. Bu çok önemli. Yani bu ayrıntıyı da burada vermiş olayım. Çünkü görevlendirilmiş. Ha, şimdi biraz sonra o noktayı şeye geleceğiz. Hmm. Şimdi burada şu noktaya geliyoruz. İblise ne yapmış? Lanet edilmiş ve süre verilmiş. Öyle mi? Evet. Şimdi iblise süre verilmesinin nedenini biraz sonra uzun uzun anlatacağım. Onu yazı olarak da sunacağım da. Buyurun. Şimdi iblis burada süreyi aldıktan sonra işini garantilemiş olsun da, hani öyle diyelim. Tabii. Bak ne diyor. Öyleyse, öyleyse dediği zaman süreyi aldı ya. Madem aldı. Ben bu süreyi aldıktan sonra en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki. Ya. Bak Allah'ın hangi özelliklerini dikkate alarak orada yemin ediyor. Bak şimdi. Ben onların hepsini işlerinden arıtılmış kulların hariç kesinlikle azdıracağım dedi. İstisna var. Evet. Şimdi buradaki mesele şu. İblis burada bak senin izzetine, büyüklüğüne, şerefine, şanına, mağlup edilmeyişine yemin ederim ki diyor. Bunları referans veriyorum ki ben diyor onların hepsini azdıracağım. Ben böyle bir görev yapacağım diyor. Şimdi bu görevi anlamak için bir de hani gelecek dedim ya, bir başka ayet daha. Evet. Araf suresinin 16-17. ayeti. Bakın şimdi. Orada iblis aynı şeyi anlatacak şimdi. Öyleyse beni azgınlığa itmene karşılık andolsun ki ben onlar için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen çoklarını, kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler, şükredenler bulmayacaksın. Evet. Ne diyor? Beni azgınlığa itmene karşılık. Ona karşılık. Evet. Şimdi diyor ki Allah, sen beni diyor, bunları iva etmek, bunları harekete geçirmek için iyi kötü onu yarattın ya diyor. Tabii. Ben eksiksiz bu vazifemi yapacağım. Ben bu vazifemi yaptığımdan dolayı, bak bu vazifemi yapacağım, onlara dürtüler vereceğim. Onların ekserisi, bak ekserisi muhlesler hariç, bak muhles arıtılmışları hariç hata edecekler, şükretmeyecekler, kendilerini cehenneme atacaklar. Kendileri atacak. Kendileri kendilerini cehenneme atacak. Tamam mı? Evet. Ama muhlesler hariç diyor. Bak insanlığa bilgi bu. Demek ki iblis ne halt ederse etsin, önden, arkadan, sağdan, soldan, en kutsaldan da gelirse gelsin, insan muhles olursa onun tuzağına düşmez. Evet, evet. O hata yapmaz, o kusur etmez, Allah'a karşı nankör davranmaz ve onun işi de o cehenneme de gitmez. Bunu kimden öğreniyoruz? Kimin ağzından öğreniyoruz? İblisin. İblisin ağzından. O ya. Tiyatroda öğreniyoruz çok bunu. Çok enteresan bak. Ya. Bunu tiyatroya gittik. Böyle bir sahne gördük. O sahnede de diyor ki iblis, muhles olan insanlar benim evet. tuzağıma düşmezler diyor. Öyleyse Allah burada ne mesaj veriyor? Akıllı olun. Öyle mi? Evet. Ve kesinlikle hepiniz muhles olun, iyi araştırın, iyi öğrenin. Nankörlük etmeyin, cehenneme gidenlerden karşılığını olmayın. Nimetlerin karşılıklarını. Evet. Evet. Şimdi Allah dedi ki burada da gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. Allah burada noktayı koyuyor bak. Bu anlatılanlar gerçek. Hep doğru şeylerdir. Haktır. Ha, evet. Andolsun ki Cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Evet. Evet. Sana uyanlar. Evet, burada ifade gördüğün gibi evet. Hepsi senden ve ona onların evet. sana uyanlarından. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada muhlas dedi ya, muhlas arıtılmış demek. Evet. Yani demirin curufu atılmış, altının kalp olan bakırı şuyu bu işinden temel saflaştırılmış insan. İnsanlar neyle saflaştırılır? İptila ile. Ha, iptila ile de en güzeli de Kur'an ile, vahiy ile. Tamam mı? Evet. Vahiy süzgecinden. Vahiy terbiyesiyle. Rabbul Allah deyip Allah terbiyesi alarak şey yapılır. Onlar bu şeytanın, bu iblisin tuzağına düşmez. Evet. Bakın, şimdi bundan önceki şeylerde biz Davud'dan bahsedildi değil mi? Bahsedildi. Evet. Fitnelendi Süleyman. Miydi? Aynı şekilde fitnelendirildi. Fitnelendiydi. Yani. Halis hale getirildiydi. Süleyman, öyle mi? Süleyman, Eyüp, İbrahim, İsmail, Eyüp. Oralarda Eyüp. Tabii. Bunlar hep böyle ihlaslaşmışlardı tabii. değil mi? Peki ben burada daha somut bir örnek vereceğim. Bak şimdi şöyle diyeyim. Yusuf suresinin 24. ayetini. Çok iyi dikkat edeceğiz işte burada. Bu muhlesa. Ve andolsun ki o hanım ona niyeti kurmuştu. Evet. Eğer Yusuf Rabbinin açık kanıtını görmeseydi o kadına niyeti kurmuştu. Kurmuştu. Ondan fuhşu ve fenalığı uzak tutalım diye böyledir. Şüphesiz o bizim arıtılmış kullarımızdan. Arıtılmış kullarımız. Bak şimdi Yusuf bir tuzak kurulmuş. Tuzakla karşı karşıya gelmiş. Evet. Eğer ki Yusuf arıtılmışlardan olmasaydı orada suç işleyecekti. Evet, evet. Bak şimdi arıtılmış Allah ne diyor? Arıtılmış olduğunu Yusuf Aleyhisselam'ın da evet. ifade ediyor. İblis, o kadının iblisi, o murad etmiş, onu şey yapmış, o da ona meyletmişmiş ama anladın mı? Evet. Yusuf arıtılmış olduğu için, daha önce vahiy evet. terbiyesi almış olduğundan dolayı hemen orada o devreye evet. girmiş, kendisini kurtarmış. Kurtarmış, arıtılmış ha. olduğu için. Demek ki şeytanın şeyi her tarafa sökmüyor yani. Evet. Tamam mı? Gücü yetmiyor. Evet. O gücü yetmiyor, o işe şey yapmıyor. Evet. Şimdi bir de şurada bunu ifade edeyim öz olarak. Allah iblise neden süre verdi? İblisi niye yarattı? Evet. Eğer ki bakın insanoğlunun içerisindeki iblis olmasa İnsan hani bu yaratılış evreleri var ya, o zamanki ilk yarattığın neyse, solucan mı veyahut da ilkel bir hayvan mı, o boyutta kalır giderdi. İnsanın içerisine verdiği bu iblis sayesinde arama cehdi vardır, merak vardır, tecrür etme vardır. Gelişme şeysi. İşte bu da insanı ilkellikten bugüne kadar maddi ve manevi olarak büyüttüren haslettir. İblis olmasa bunların hiçbirisi olmaz. Hiçbir zaman daha iyisini aramaz. İnsan oturduğu zaman bu duvarın arkasını merak bile etmez. Şu gördüğünüz aletler, edevatlarda hiçbir şeyde gelişme olmaz. İnsan şimdi böyle sizin modern elbiseler falan filan da giymez. İlkel bir postada geçinir gider. Öyle kalır giderdi. Yani insanın iblisi olmasa insan bir canlıdır. Yerdi, içerdi, sadece bir cinselliği vardı. Başka bir özelliği olmazdı. Tekamül edemezdi. Evet, insanın maddi ve manevi tekamülü iblis sayesinde oluşmuştur. Evet. evet. Şimdi yine devam ediyoruz. Efendim burada devam edeceğiz de süremiz de doldu. Eğer bir Sad suresinin bitimiyle güncel mesajı da okuyacaksak başka bir program yapsak acaba? O zaman başka bir çünkü bu konuya girdik mi epey sürecek biraz. İyi tamam. Değil teşekkür mi? Ederim. Olur, çok yapalım. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tamam. efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimize de selam ediyoruz.